हमारे यहाँ कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हम चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। चाबी से थोड़ा बेताबी से चुपके से खोले दिलों के ताले।